أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار tulikuwa tumetoa azma na makusudio ya kwamba tuizungumzie kuhusiana masaili ya kursi kiti cha Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa sababu muallif au asharih amekiashiria tu na chenyewe kina maelezo marefu lakini tutosheke na kwamba aliyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhu kuwa ndio tosherezo letu kwamba kursi kiti huwa mawdhi'u alqadamaini ni sehemu anapowekea unyayo wake Allah subhanahu wa ta'ala ni sehemu ambapo Allah subhanahu huweka nyayo zake bas hiyo ndio maana ya kursi wa amma al'arshi tukasema al'arshi nini asarirul malik wal kursi mawdhi'u qadamaihi li qawli ibn abbas al kursi mawdhi'u alqadamaini tayyib قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى نقول ياك الله سبحانه وتعالى بعد ان endeleza kuzungumzia masaili mazima na ufungamana na sifa za Allah anasema Allah aamintum man fis sama je mnamuamini je hamumuamini yule ambaye aliye juu ya mbingu je hamuamini yule ambaye yuko juu ya mbingu aamintum man fis sama وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم نقول يا متوم عليه الصلاه والسلام يو بين فتحه او ضمه ربنا او ربنا ها ربي ربنا ايوه ها امنا شكل طيب ربنا ربنا الله الذي في السماء ملاويتن يلي امباي يوقو ketika mbingu au yupo juu ya mbingu taqaddasa ismuka limetakasika jina lako ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وقال للجاريه وشهيدي ketika hiyo ni في السماء maana yake ni juu ya mbingu sawa usiseme fi yani ketika mbingu ala في السماء لان السماء بمعنى العلو في السماء اي على السماء وقال انا دليل نيجينه وثبتش هو الله سبحانه وتعالى يوقو جو للجاريه فين اللي بمزغمزيشا كيجاكازي الجاريه يعني كيجاكازي متومي قال يسمع اين الله اليموليزه كيجاكازي يوافي الله سبحانه قالت يلي في جكازي akasema في السماء يوكو mbinguni قال akasema mtume عليه الصلاه والسلام اعتقها muache huru فانها مؤمنه kwa hakika yeye huyo kijakazi ni muumini rawahu مالك ابن انس ومسلم وغيرهما من الائمه من حديث ابي هريره kwa hiyo shahidi wa pili ni hadithu al-awal او سمي كما ني حديث انه يسمى ربنا الله الذي في السماء ربنا الله مولويت امباي ني الله الذي امباي كوامبا في السماء يوكو جو يا مبينغو تقدس اسمك لمتكاسيكا جنالك في السماء دو محل شاهد ومحل شاهد بينين باكونيشا صفه يا الله اين الله اوليزو كيجاكاز يوكو ابي الله اكسماجي في السماء يوكو مبينغوني رواه مالك بن انس ومسلم وغيرهما من الائمه 16 وقال النبي عليه الصلاه والسلام لحسين وهو والد عمران متوم عليه الصلاه والسلام alimwambia حسين ambaye ni walid imran kam ilahan ta'bud متوم alimwambia حسين unaabudu miungu mingapi wewe kam ilahan ta'bud unaabudu miungu mingapi qala akasema yule bwana sab'atun mimi naabudu miungu saba sittatun fil ardi wa wahidan fis samaa, naabudu miungu saba, sita yake naiabudu iliyopo ardhini na mmoja ninamwabudu yuko mbinguni juu. Sittatun fil ardi, miungu sita ipo ardhini, wa wahidan fis samaa, na mmoja yuko wapi? Yupo mbinguni. Qala, akasema Mtume alayhi salatu wasalam, man li raghbatika wa rahbatika, nani amejawa na mapenzi yako na ni nani ambaye unamuogopa katika hayo miungu? Ni yupi unayempenda na ni yupi unayemuogopa? Man li raghbatika, ni yupi kwa mapenzi yako unayempenda sana? Wa man li rahbatika, na ni nani kwa muogopa zaidi katika hayo miungu yako? Qala, akasema nani huyo? Walid Imran Hussein alladhi fi sama, aliye mbinguni ndio ninayempenda na ninayemuogopa. Qala, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, fatruki sittata, iache basi hiyo miungu sita ambayo ipo ardhini, wa'budilladhi fis samaa, na umwabudu yule ambaye yupo mbinguni. Wa ana uallimuka da'wataini, na mimi nitakufundisha au nakufundisha dua mbili. Fa aslama, yule bwana akaslimu. Wa'allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mtume alayhi salatu wasalam akamfundisha. Wa'allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yaqula, Mtume alimfundisha aseme hivi: Allahumma alhimni rushdi, ewe Allah mola wangu nipe mimi uongofu wangu, au nipe uongofu. Waqini sharra nafsi, na niepushe mimi na shari ya nafsi yangu. Waqini sharra nafsi, na niepushe mimi na shari ya nafsi yangu. 17, wa fima nuqila min alamati an-nabiy alayhi salatu wa salam, namba 17, na katika yale yalionukuliwa miongoni mwa alama za Mtume alayhi salatu wa salam, min alamati an-nabiy wa ashabihi, na alama za Mtume alayhi salatu wa salam wa ashabihi, na masahaba zake, fil kutubil mutaqaddimati, katika vitabu vilivyotangulia, katika alama zinazothibitisha zinamtambulisha Mtume alayhi salatu wa salam na zinazowatambulisha masahaba kupitia vitabu vya nyuma, annahum yasjuduna bil ardi, kwamba Mtume alayhi salatu wa salam na masahaba utakujua ni kwamba wao wanasujudu katika ardhi. Wayazumuna anna ilahahum fis samaa, na wanadai kuwa mula wao, mungu wao yupo mbinguni. Hiyo ni alama katika vitabu vilivyotangulia vinaonesha hivyo, kwamba masahaba na Mtume wao huwa wanasujudu katika ardhi na wanadai kuwa mungu wao yuko wapi? Mbinguni. 18, namba 18, warawa Abu Daud fi sunanihi, na amepokea Imam Abu Daud katika suna yake, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, amesema, inna ma baina sama'in ila sama'in, hakika umbali uliopo baina ya mbingu na mbingu nyingine, masira kadha wa kadha, ni mwendo kadha na mwendo kadha, ni umbali wa kadha. Wa dhakara al-khabar ila qawlihi, akataja habari hiyo na hadithi hiyo mpaka alipofika katika maneno yake, akasema, wa fawqa dhalika al-arsh, na juu ya hayo yote yaliyotamkwa hapo nyuma kuna arshi Allah. Wallahu subhanahu fawqa dhalik, na Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya hayo. Hadithi inasema hivyo kwamba baina ya mbingu na mbingu ni msafara na umbali wa kiasi kadhaa kiasi kadhaa. Akaendeleza hadithi mpaka mwisho, kisha akasema, na juu ya hayo yote kuna arshi, na Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya hivyo vyote. Fauqa dhalik. 19, fahadha wa ma ashbahu, haya aliyotangulia na yanayofanana, mimma ajma'a as-salaf rahimahumullah, miongoni mwa yale waliokubaliana wa salaf rahimahumullah, ala naqlihi wa qabulihi, juu ya kuyanukuu na kuyakubali. Yote haya wamekubaliana masalaf waja wema juu ya kuyanakili, kuyaandika, kuyatuma na kuyapeleka, na vile vile wa qabulihi, na kuyakubali kwamba hayo yaliyotamkwa yako sawa na yanalingana na wasifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yata'arradu liraddihi, na wala hawajatokea kuyapinga na kuyakataa. Wala ta'wilahu, wala kuyafanyia taharifu, kuyabadilisha. Wala tashbihi, wala kuyafananisha. Wala tamthili, wala kuyamithilisha. Tayyib, haya yotangulia hapa nyuma, yote haya muallifu ameleta ni katika maelezo kuhusiana na sifa ya Allah kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu. Yupo juu. Hizi aya zote na hizi hadithi utamko hapa ni ushahidi unaothibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu. Hayupo kama wanavyosema wengine kwamba yupo popote. Kama wanavyosema Sufia. Kama wanavyosema Sufia, ma fi jubbati illa Allah. Kwamba hapakuwa kwenye mfuko wangu isipokuwa ndani yake kuna Allah. Sasa ukisema hivyo, chooni nako, kwenye mdomo wa samaki, kwenye mifuko ya kanzu humu ndani, utaenda utampeleka mbali sasa. Anasema hivyo Al-Hallaji, katika kiongozi mmoja wa masufi, anasema hayo maneno, kwamba ma fi jubbati illa Allah. Hapakuwa kwenye hili koti langu mfuko wake huwa kusipokuwa kuna Allah ndani yupo humu ndani. Kwa maana itikadi yao ni kwamba Allah yupo popote. Ya mifuko yupo, anaziwa wapi yupo. Lakini aya hii na hizi hadithi ziko wazi zinaonyesha kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu. Tayeb. Tukianza kwa haraka haraka aliposema aamintum man fi sama. Je, mnamwamini yule ambaye yuko mbinguni? Hapo katika wajhul istidlal, sehemu ya kutolea dalili kwamba hii aya inajulisha kuwa Allah yuko juu. Kwanza kabisa ukisema fi kwa lugha ya Kiarabu maana yake ni katika. Mfano useme hivi, al-ma'u fil kubi. Maji yapo katika nini? Glass, si ndio? Kwa maana ile fi inajulisha kwamba yale maji yapo ndani, si ndio? Kwa hiyo ukisema al-ma'u fil kub, maji yapo katika glass. Maji yapo katika nini? Kikombe. Ile katika ile inaashiria kwamba yale maji yako ndani au yako nje? Yako ndani, sawa? Sasa aliposema aamintum man fi sama, je, mnamwamini yule ambaye yupo katika mbingu? Ndio tafsiri itakuwa sahihi. Inakuja ile kanuni ya Kiarabu inayosema anna hurufal jarri tatanawab. Herufi za harfu jarri zinapeana niaba, zinachukuliana niaba. Yaweza yakaja herufi hii lakini haina maana hiyo. Ina maana nyingine kabisa. Sasa hapa fi sio maana ya fi kwa maana katika, bali fi hapa ina maana ya ala, juu. Ina maana ya nini? Ala, juu. Kwa hiyo aamintum man fi samai sio man fi samai yule ambaye yupo ndani ya mbingu, a, bali yuko juu ya mbingu. Ushahidi wa hilo zimekuja aya nyingi zinaonesha hivyo kwamba annal hurufa tatanawab, herufi zinafanyaje? Zinapeana nini? Niaba. Tunaelewana mashehe? Narudia tena jamani, kwamba herufi zinapeana niaba. Yaweze ikaja herufi lakini sio maana yake ile ile iliyozoeleka, ikawa ina maana nyingine. Kwa mfano fi, fi maana yake nini Kiswahili? Katika. Kwa hiyo inaweza aje fi unaiona kabisa hiyo ni fi, lakini tafsiri yake sio katika, bali tafsiri yake ni juu. Sawa? Mfano Allah asema na Qur'ani, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Firauni alipowaona watu walipomfuata Musa akawaambia, "Fala usallibannakum, na kwa hakika nitakusulubuni nyinyi fi judhu'in nakhli, katika vigogo vya mitende." Utasema waliosulubiwa wanasulubiwa chini au ndani ya vigogo vya mitende? Wanasulubiwa wapi? Misalaba inakuwaje mashehe? Ama labda hata misalaba watu kutundikwa mjui. Misalaba huwa inatundikwa chini afu nalala kwenye Kwa hiyo wala usallibannakum fi judhu'i nakhli, mimi nitawasulubuni katika, sio katika tena, utasema juu ya nini? Ya vigogo vya mitende. Ile fi sio tena maana ya nini? Katika, bali ni nini? Juu. Si mnielewa vizuri hapo? Msalaba sinakaa juu hivi, si ndio? Kwa hiyo mtu anatundikwa juu. Sasa na yeye anawaambia kwamba mimi nitawatundikeni juu ya nini? Ya vigogo vya mitende. Lakini ukiangalia aya imetamka herufi gani? Fi. Kwa hiyo fi hapo tatanawa imechukua maana ya herufi nyingine. Aya basi, wapi ni aya nyingine? Aya maarufu. Famshu fi manakibiha. Sura gani hiyo? Mulku, si ndio? Allah anasema famshu, tembeeni fi manakibiha, katika njia zake. Fi ardhi, unatembea ndani ya ardhi, kutatembea eti fi ndani kabisa, chini katikati humo. Mtu ambaye ni mashefi, fi manakibiha, ardhi inatembelewa juu au inatembelewa ndani? Kwa hiyo famshu ala manakibiha. Kwa hiyo fi hapo imekuwa na maana ya nini? Ala. Sisi tunaelewana mashehe? Kwa hiyo hapa aamintum man fi sama, je hamwamini yule ambaye yuko juu ya mbingu? Hiyo ni jambo la kwanza, ushahidi wa kwanza huo kwamba aya hii imetumika ushahidi katika neno fi. Halafu vile vile as-sama, neno sama, samaun, neno sama lina maana ya ulu juu. Sama yenyewe ina maana ya nini? Ya juu. Mbingu haiwi chini, mbingu haiwi chini. Kwa hiyo aya hii unaiona sura mbili, ushahidi wake ni kwenye fi na ushahidi wake ni nini? As-sama. Tunaondoka aliposema rabbuna Allahu alladhi fi as-samaa taqaddasa ismuka. Hadha al-hadithu hadithun dha'if, hadithun dha'if, ni hadithu dha'ifu. Rawahu Abu Daud an Abi Darda wa da'afahu al-Allamah al-Albani. Hadithi rabbuna Allahu fi as-samaa taqaddasa ismuka ni hadithi dha'ifu. Sawa, amepokea Imam Abu Daud na ameidhoofisha al-Allamah al-Albani. Mimi wala mashe. Kwa hiyo hadithi ya rabbuna Allahu hatuna haja nayo, hatuitaki, ni hadithi mbovu, iweke pembeni kabisa, sio hadithi ya kutolea ushahidi kwamba Allah yuko juu. Hadithi inayofuata hadithi ya kijakazi, alipoulizwa kijakazi aina Allah alisemaje? Fi na maana ya nini hapo? Ala, muona sasa hivi, kwa sababu ukisema al-badanu fi thawbi mathalan, niseme hivi, hii ndo nguo na mimi mwili wangu ndo huo. Niseme mwili upo katika nguo, maana upo ndani ya nguo au upo nje ya nguo? Eh, albadanu fil jasadi, mwili upo katika nguo. Albadanu fi thawbi, ndio albadanu fi thawbi, mwili upo katika nguo. Nguo inakuwa juu na mwili unakuwa ndani, si ndio? Kwa hiyo fi inamaanisha kwamba ni kitu kinakuwa ndani. Sasa alipoulizwa huyu jaria kijakazi, yuko wapi Allah? Yeye akasema fi sama. Maana yake unataka usemaje? Tafsiri yake inakuwaje? Ala sama, yuko juu ya mbingu. Sawa jamani? Yuko juu ya mbingu. Kwa hiyo mbingu zitakuwa hivi, yeye yuko juu zaidi. Kwa hiyo dalili ya pili tunapata ni Qur'ani, dalili ya pili katika sunna, hadithi ya jaria inathibitisha kwamba Allah yuko juu. Dalili nyingine pia kiakili, pia dalili ya kiakili, dalili tu ya kiakili inathibitisha kwamba Allah yuko juu. Sisi tukisema, tukiwa tunaswali, tukisujudu tunasemaje? Subhana rabbia, utakasifu kwa yule ambaye yuko wapi? Chini. Yuko popote. Tunasema al-a'la, a'la maana yake nini? Juu. Tayeb, achilia mbali kama hilo, hilo naona pia tatizo. Wewe ukiomba mikono unaomba hivi, unafanya hivi? Eh? Kwamba watu ukiomba dua unaomba dua unafanya hivi? Bali mikono juu, si ndio? Kwa nini unategemea uko juu sasa? Kwa maana yuko juu. Haya, huo kama utaki. Kuna kawaida humu wetu viatu vikiwa vimepinduka hivi juu, kama vimetoka pale, ukitoka nje utaki viatu vimepinduka hivi. Unawakuta wazee na vipindua, unaviweka sawa. Ukiwauliza kwa nini, wakwambia unamtukana Allah. Kwa maana ukivigeuza hivi hiyo juu unamtukana, si ndio? Viatu hivi na uviona, kuna watu misikitini au majumbani, akikuta viatu vimepinduka hivi, anavipindua na viweka kawaida. Sasa nini tatizo nini? Akamwambia bwana, unamtukana bwana. Kwa maana kama vile unamkanyaga huko juu hivi, anamaanisha hivi. Sasa hiyo ni dalili ya wazi kwa kwamba Allah yuko juu. Sasa mbona nyinyi mtuambia Allah yuko popote? Eh? Mbona mtuambia Allah yuko popote? Wakati kimazingira tu wewe mwenyewe ukiomba, waona tu una haja kabisa pia kunyanyua mkono juu hivi. Ukila shida zako tu mwenyewe, waona tu wewe mwenyewe unaenda tu juu. Lakini ukiulizwa Allah yuko wapi? Ah, yuko popote bwana. Masokoni yumo, humu kwenye mifuko yetu yumo, kajaa tele. Kwa hiyo haya ni makosa. Kwa hiyo dalili yetu ya pili ni hiyo kwamba aina Allah fi sama. Qala Sharih rahimahullahu ta'ala. Tumesema hadithi ya kwanza ni hadithi dhaifu, si ndio? Vile vile hadithi ya namba 18, hadithi ya Abu Daud, inna ma baina sama'in ala sama'in, hadithi hiyo ni hadithun dha'if. Sawa jamani? حديث نمبر 18 نمبر 18 ني حديث بيان ضعيف. طيب قال الشارح رحمه الله تعالى الصفه الرابعه عشر العلو. علو علو مطلق يكون في غيره من الخلق. اين يا 14 يا صفه صفه يا 14 العلو جو هو جو. العلو من صفات الله الثابته له بالكتاب والسنه واجماع السلف. يثبت صفه هي الثابته له يثبت وكيه الله bil kitab, Qur'ani, sunna. Qur'ani aya gani imesema? Amintum man fi sama. Katika sunna dalili gani? Ni uthibitisho kwamba Allah yuko juu. Aya, hadithi ya jariya. Hadithun jariya. Wa ijma' salaf. Qala Allah Ta'ala, Sheikh anatuongezea dalili nyingine. Wa huwa al-aliyyul azim. Naye Allah yuko juu tena ni mkubwa. Miongoni mwa majina yake al-aliyyu. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi salatihi fi sujud. Na alikuwa mtume alayhi salatu wa salam ni mwenye kusema katika swala zake pindi anaposujudu anasema subhana rabbiyal a'la, utakasifu ni wa mlezi wangu ambaye yuko juu. Rawahu Muslim min hadithi Hudhaifa. Hadithi hiyo ni hadithi iliyopokea Muslim miongoni kutokana katika hadithi ya Hudhaifa. Unasema subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, na wengine wanazidisha subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hiyo bihamdi ni ya kwako, hiyo bihamdi ni ya kwako wewe, wewe na aliye kufundisha, lakini hakuna wa bihamdi. Sawa jamani? Tayib. Wa ajma as-salaf ala thubuti al-uluwi lillah. Na wamekubaliana waja wema juu ya kudhibiti uluu, kwamba Allah subhana yuko juu. Wamekubaliana kwamba Allah subhana yupo juu. Fayajibu ithbatuhu lahu, ni lazima kuithibitisha sifa hiyo kwake yeye. Min ghairi taharifin, bali pasi na kuharibu, pasi na kubadilisha, wala ta'tilin wala kuharibu, wala takyifin wala kutia namna, wala tamthilin wala kumithilisha. Wa huwa uluun haqiqiyun yaliqu billah, nao huo ni ulu ya kweli kabisa inayoendana na Allah. Yaliqu billah, inaendana na Allah. Wa yanqasimu ila qismaini, na ulu ya Allah kuwa juu kwa Allah kumigawanyika sehemu mbili, ulu sifatun wa ulu dhat. Kuna ulu ya maana ya sifa usamma uluu al-qadar, na inaitwa uluu al-qadar kwa jina lingine. Uluu sifatun, uluu au ujuu wa sifa, kwa maana nyingine tu uluu al-qadar. Bi maana anna sifatihi, kwa maana kwamba anna sifatihi ta'ala, hakika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala uliya. Ndio maana yake kuitwa uluu sifa, maana yake ni kwamba sifa zake za Allah ni za juu mno. Laisa fiha naqsun biwajhin min al-wujuh, hakuna ndani yake mapungufu. Biwajihi, kwenye sehemu yoyote. Minal wujuhu, miongoni mwa sehemu. Ukitafuta sifa za Allah zilivyo, hakuna ndani yake upungufu katika sehemu yoyote ile. Biwajihi minal wujuhu, katika sehemu, miongoni mwa sehemu. Wa daliluhu ma sabaka, na dalili ya uluhi ni hile iliyotangulia katika aya wa huwa al-aliyyul azim, na Allah ni wa juu zaidi na vile vile ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo vigawanyo vya uluu vimegawanyika sehemu mbili. Kuna uluu sifati. Uluu sifa maana kwa jina lingine inaitwa nini? Uluu al-qadar. Maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake ziko juu sana na hazina mapungufu katika sehemu, miongoni mwa sehemu. Sisi wanadamu tuna sifa, si ndio? Tuna sifa zetu nyingi lakini zina mapungufu. Sisi tuna sifa nyingi lakini sifa zetu zina mapungufu. Enta jeni sifa moja ina mapungufu na sisi. Uhai, si ndio? Tunasifika na sifa ya nini? Uhai. Ah, tuna tuko duniani tunaishi. Lakini uhai wetu mkamilifu. Kesho kutwa tunasikia mtu kafa, kamaliza. Kwa tuna sifa lakini sifa zina upungufu. Lakini sifa za Allah la hasha. Sifa ya pili nasema kiwanja pili wa uluu dhat. Uluu dhat. Bimaana maana yake sasa anna dhatahu ta'ala, makusudio sasa ya uluu dhati kwamba ile dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala fauqa jamii makhluqatihi, ipo juu ya viumbe vyake vyote. Dhatihi maana ni yeye mwenyewe ndio dhati, kwamba yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala fauqa jamii makhluqati, yuko juu ya viumbe vyake vyote. Wa daliluhu ma sabaqa, na dalili ila yotangulia amintum man fi sama. Kwa hiyo uluu dhati wa uluu ish al-qadar wa uluu al-qadri. Qawluhu ta'ala, na pia hizi uluu zimegawanyika sehemu tatu. Kuna uluu qadari na uluu dhati wa uluu al-qahari. Wa uluu al-qahari, uluu al-qahari ndio ile aya inayosema wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, kwa maana Allah ndiye mwenye nguvu na ni mshindi juu ya waja wake wote. Kwa hiyo uluu ziko aina tatu. uluu sifa wa huwa uluu alqadari wa uluu dhat wa uluu ish alqahari wa daliluhu wa huwa alqahiru fawqa ibadihi. Qawluhu ta'ala, qawli yake aliposema aamintum man fi samaa, wa qawlu an-nabiy alayhi salatu wassalam, na qawli ya mtume rabbuna allahu alladhi fi samaa taqaddasa ismuka, alhadith rawahu abu daud wa fihi ziyada ibn muhammad qala al-bukhari munkaru alhadith. Kwa hiyo hadithi ile ya rabbuna allahu alladhi fi samaa, sababu ya udhaifu wake kuna mtu anayeitwa ziyada tu ibn muhammad, al-imam al-bukhari amesema huyu hadithi zake ni mbaya, munkaru alhadith. Sawa jamani, hadithi zake munkar. Tayib, wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam liljariya, na qawli ya mtume kumwambia kijakazi aina Allah, qalat fi samaa qala a'tiqaha fa innaha mu'mina. Kwa sababu huyu kijakazi alikuwa ni mwenye kuchunga mbuzi, akapewa fursa aende akachunge mbuzi, alafu wale mbuzi akawaacha bila kuwachunga vizuri, mbwa mtu akampitia mmoja. Aliporudi akamwambia mwenye mali kwamba bwana, bwana mbwa mtu ametafuna, amekula mbuzi wako. Yule bwana akawa amepata hasira kiasi cha kwamba anataka kumpiga. Halafu akamleta kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Akamwambia Rasulullah, huyu bwana kanifanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Na mimi naona tu bwana, nafsi yangu naona ni yani hamu yangu tu ni kumpiga tu au nimmalize. Mtume alayhi salatu wasallam cha kwanza alichokifanya akamuuliza hili swali, aina Allah, yuko wapi Allah? Kwa hiyo kumuuliza mtu kwamba Allah yuko wapi ni jambo limethibiti. Maana kuna watu wengine kwamba Allah yuko wapi, Sheikh anataka wengine mambo kama utakufuru bwana. Siulize vitu kama vitu vizito bwana. Vitu vizito kati hadithi ya Mtume alayhi salatu wasallam. Amuuliza yeye mwenye kijakazi, aina Allah, Allah yuko wapi? Kwa hiyo kuuliza mtu kwamba Allah yuko wapi ni jambo limethibiti, limetokea, lipo. Kisha baada ya hapo Mtume akamwambia atika. Baada ya kujibu majibu mazuri, Mtume akamwambia mwache huyo. Simpigi wala simtesi, usimsumbue. Mwache huru, fa innaha mu'mina. Swali la kujiuliza mashaikh. Ambao leo hili swali huwa linaulizwa na harakati. Wale wote wanaopenda hakuna wanaopenda kwenda haraka haraka. Sawa jamani. Huyu ni kijakazi alikuwa anaishi kwa mtu. Si ndio? Anaishi kwa mtu. Na kazi yake ni nini? Amepata wapi elimu kwamba Allah yuko juu? Kuna watu wote wanasema kwamba lazima bia, lazima mazingira wanaoishi watu tauhidi isikike kila mahali. Simenelewa mashehe? Yaani jibu la kujibu hili ni kwamba mazingira watu wanaoishi lazima yazungumziwe tauhidi na itikadi iwekewe bayana kila mahali, kiasi cha kwamba hata ukimtoa mchunga mbuzi huko kumuuliza Allah yuko wapi, akwambia Allah yuko juu. Lakini yeye mjaribu leo hii. Wewe hata usiende huko mbali. Zunguruka nyuma ya msikiti tu hapa. Kwa tukiloleni hapa nyuma. Mchomoe mmoja mchunga mbuzi bwana mjo. Allah yuko wapi? Mimi sijui bwana. Mimi sijui bwana. Allah kaambia yuko popote bwana. Au majibu mengine ambayo hayana dalili. Sasa hii ni dalili kwamba mazingira bado hayajakaa vizuri. Sasa huyu kijakazi akaa porini. Hana mwalimu kule, sio kama saa 7 ikifika anaacha mbuzi na darasani. Ah. Ni mazingira ambayo watu wanazungumza vitu hivyo mara kwa mara. Wanavisema. Kwa hiyo naye anamsikia bosi wake, anawasikia familia, anasikia watu gani barabarani anawasikia. Kwa hiyo naye akajengeka itikadi hiyo kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu. Tayeb. Qisatu Muawiya, na alikuwa sahaba wewe ni Muawiya, rawahu Muslim fi qisatu Muawiya ibn al-Hakam. Sahaba ambaye alikuwa na kijakazi huyo alikuwa ni Muawiya. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam li Husayn ibn Ubayd al-Khuzai. Alikuwa ni Husayn ibn Ubayd al-Khuzai, walidu Imran ibn Husayni. Mzazi wa Imran ibn Husaini. Mtume alimwambia utruki sita wa'budi alladhi fi samaa, iache ile miungu sita na muabudu yule ambaye yuko juu ya mbingu. Hadha huwa al-lafdhu alladhi dhakarahu al-muallif, na hii ndio lafdhi au tamko ambalo alitamka muallif. Wa dhakarahu fil isaba min riwayat ibn Khuzaimah. Al-isaba ni kitabu cha Ibn Hajar, na amekitaja katika isaba min riwayat ibn Khuzaimah fi qiswati islamihi, katika qisa cha kusilimu kwake. Bilafdhi ghairi hadha, kwa tamko lisilokuwa hili. Wa fihi, na ndani ya tamko hilo. Iqraru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni kumkubalia mtume alayhi salatu wasallam ni Husaini, kumkubalia Husaini. Hina qala, pina liposema sittatun fil ardi wa wahidan fis sama. Hiyo mtume kumkubalia Husain kwamba wewe bwana unasema na miungu mingapi? Na miungu saba. Ehe. Yupi ambaye unamuogopa sana? Kwanza miungu saba. Sita iko ni ardhi, mmoja yuko mbinguni. Sasa kitendo cha mtume kumuuliza swali la pili kwamba kati ya hawa ni upi unayempenda, dalili kwamba tayari amekiri kwamba yuko wapi juu. Sawa jamani, kumuuliza kwamba ni yupi unayempenda zaidi na ni yupi unayemuogopa zaidi, akasema yapi? Wa mbinguni. Ni dalili kwamba mtume alayhi salatu wasallam amekiri kwamba Allah yuko juu. Sawa jamani, na ndio wana muallif akaita ushahidi huo unaoonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu kwa kisa cha nani? Cha Hussein. طيب ابن القيم رحمه الله تعالى amesema kwamba ad-dalilu ala ithbati al-ulu kathir, dalili takuthibitisha kwamba Allah yuko juu zipo nyingi sana. Wad-dalilu ala ithbati al-ulu kathir balagat 2000, zinafikia idadi dalili 2000 za kuthibitisha kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu. Ibn al-Qayyim anasema wad-dalilu ala ithbati al-ulu kathira balagat 2000, zinafikia hesabu yake 2000. Em, niambie Muislamu gani huyo ambaye wampa dalili zaidi ya 10-20 yeye bado angania tu kwamba Allah yuko popote, angania tu. Wa talibul ilmi yakfihi ish dalilun wahid, talibul haqqi au talibul ilmi yakfihi dalilun wahid. Ehe, wa sahibul hawa wa talibul hawa wa sahibul jahli ehe la yakfihi 1000 dalil. Mtu ambaye hataki apate haki, hata umpe dalili 1000 hakubali, hata umpe dalili 1000 hakubali, lakini mtafuta haki tu hata dalili moja inamtosha. Wa ajma salaf ala thubuti ulwi dhati lillahi, na wamekubaliana waja wema juu ya kudhibiti kwamba Allah yuko juu kwa dhati yake. Ulwi dhati lillah, kwamba Allah subhanahu yuko juu. Wa kaunuhu fi samai, na kuwa kwake yupo katika mbingu au yupo juu ya mbingu. Fayajibu ithbatuhu lahu min ghairi taharifin, ni wajibu kuithibitisha sifa hiyo kwake yeye bila ya kufanya taharifu wala ta'til wala takyif wala tamthil. Waqad ankara ahlu ta'til kauna Allahi bidhatihi fi samaa, na wamepinga watu waharibifu kauna Allahi uwepo wa Allah bidhatihi kwa dhati yake, fi samaa juu ya mbingu. Wafasaru, na wakatafsiri watu wapingaji maanaha, maana yake anna fi samai mulkahu wa sultana, makusudio yake ni kwamba unaposema anna fi Allah subhanahu wa ta'ala fi samai, maana yake anna fi samai, kwamba hakika katika hiyo mbingu au huko juu ya mbingu, mulkahu, kuna ufalme wake, wa sultana, kuna utawala wake, lakini sio kusema kwamba yeye yupo juu. Wa nahwihi au wa nahwahu, na mfano wa maneno yao na majibu yao. Wanaruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati ar-radi, kwa hiyo wazushi aya zinazosema kwamba Allah yuko juu, wao wanasemaje? Uliopo juu ni nini? Ufalme wake na utawala wake, ndio maana yake. Lakini yeye mwenyewe yuko popote, ma fi jubbati ila Allah. Eh? Maana yuko popote, lakini huko juu bwana ni ufalme wake. Na zipo aya nyingi za kusema wanavyozitoa kama tulivyozungumza kipindi cha nyuma, zinazoonyesha kwamba wanavyotafsiri wao kimakosa, wakiashiria kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo popote. Tayeb. Tushikeni hapa. Asallallahu bimannihi wa karamihi an yaj'alana min al-mukhlasin. Asallallahu bimannihi wa karamihi an yarzuqana min tullabi al-ilm. Allahumma arzuqna al-ikhlas, Allahumma arzuqna al-ikhlas, Allahumma arzuqna al-ikhlas. Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati, Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم ما شاء الله صلوا عليه.